Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili akademicileri, cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, dinimiz topluluk dinidir, toplum dinidir. Topluma çok önem verir. Tabii hepinizin duyduğu, bildiği bir gerçek var ki, iman kişiseldir. Yani insanın kendi şahsı ile ilgilidir, kalbiyle ilgilidir. İbadetler de öyle. Efendim, kul ile efendim Allah arasındadır ibadetler, ibadetlerin kabulü. Fakat bir taraftan da İslam dini topluma çok değer verir ve toplumu çok kayırır, kollar ve Müslümanlara topluma faydalı, yararlı işler yapmaya sevk eder. Topluluğu teşvik eden, topluluğu efendim sıhhatli, sağlıklı eden her şeye sevap koyar. Efendim, toplumu dağıtan, perişan eden, parçalayan şeyleri de yasaklar İslam. Böyle bir toplumsal tarafı çok kuvvetli olan bir din. Başka dinlerle mukayese edilemeyecek kadar üstün. Biliyorsunuz, namazlar cemaatle kılındığı zaman mahalle mescidinde 25-27 misli sevap, ama cuma kılınan büyük mescitlerde 50 misli sevap. Efendim, Kudüs-i Şerif'te kılınırsa 500 misli sevap. Efendim, kırlarda ezan okuyarak kırsal alanda bir kimse ezan okuyup kâmet getirerek kılarsa 50 misli sevap. Medine-i Münevvere Mescidinde kılarsa 1000 misli sevap. Mekke-i Mükerreme'de, Mescid-i Haram'da kılarsa 100 bin misli sevap. Böyle sevaplar var. Bu topluluğu teşvik eden şeyler. Tabii bir de efendim, namazları cemaatle kılmanın ötesinde haftada bir toplanılıyor. Cuma namazı oluyor. Cuma namazının öbür namazlardan bariz bir farkı var. Açık seçik bir fark. Efendim, hutbe var. Hutbe de farz. Hutbenin dinlenmesi lazım. Hutbe esnasında konuşulmaması lazım. Hutbeden önce camiye gelmek lazım. Hutbe esnasında birisi konuşurken ötekisi sus dese bile cuma sevabı elinden kaçıyor. Demek ki cumada, efendim, ayrıca cuma namazında bir de hutbe, halka dini bilgiler vermek, İslam'ı anlatmak, efendim, güncel meseleleri, dini meseleleri konuşmak fırsatı çok kuvvetli bir şekilde verilmiş. Çok güzel bir nizam, çok güzel bir düzenleme. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanları her işlerini konuşa, görüşe halletsinler diye ne kadar güzel efendim nizamlar koymuş, ne kadar güzel düzenlemeleri var dinimizin. Cuma çok önemli. Efendim, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerde cumanın çok kuvvetle efendim kılınması gerektiğini emrediyor, tavsiye buyuruyor. Bu hususta mesela bir Cabir radıyallahu anh'den bir hadis-i şerif, Ahmed İbni Hanbel, Nesai İbni Vace gibi kaynaklarda var. Men terekel cumu'ate selase merfatin mütevaliyatin min gayri daruretin baba Allahu ala kalbihi. Kim cuma namazını efendim peş peşe 3 defa arka arkaya terk ederse, yani bu cuma kılmamış, hemen onun arkasındaki cuma gene kılmamış, onun arkasındaki cuma gene kılmamış, mütevali olarak, peş peşe olarak 3 cumayı min gayri daruretin, daruret, mecburiyet, efendim elinde olmayan sebepler, maniler falan yok iken eğer 3 cumayı terk ederse ne olur? Taba Allahu ala kalbihi. Allah onun kalbini mühürler, kapatır. Efendim, kalbi, gönlü çalışmaz, efendim işlemez hale gelir. Yani insanın iç alemi kararır, manevi bakımdan mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Başka bir rivayette de efendim buyurmuş ki men tereke selase cumuatin min gayri özrin kütübe minel münafıkın. Bir kişi 3 cumayı peş peşe, burada peş peşe sözü yok, 3 cumayı terk ederse özür olmadan efendim münafıklardan yazılır. Münafık insan olur. Yani iyi Müslüman olmak vasfını kaybetmiş olur. Şimdi tabii insanın ömründe askerlik var, yolculuk var, efendim hastalık var, efendim diğer başka maniler olabilir. Efendim cuma kılamama durumları olabilir. Onun için hadis-i şerifin birincisinde, birinci hadis-i şerifte mütevaliyet denir. Yani peş peşe üç cumayı kılması. İnsanın ömründe kılmadığı cumalar efendim üçten fazla olabiliyor. Ama peş peşe kılmaması bu hususta gevşek olduğunu veyahut bu hususta inancının olmadığını veyahut cumaya önem vermediğini gösteriyor. O çok mühim bir gösterge. O zaman efendim kalbi mühürleniyor. Münafıklar listesine yazılıyor. Allah'ın sevmediği bir kul durumuna düşüyor. Neden? Çünkü İslam toplum din. Müslümanlar beş vakit namazını da camide kılarsa sevabı çok ama haftada bir cuma günü muhakkak cuma namazına gelecek. Hatta cuma namazında hutbeyi eğer bir başka şeyi yoksa, manisi yoksa devletin en yüksek memuru, amiri, başkanı kıldıracak. Efendim fıkıh kitapları bunu açıkça böyle beyan eder. Yani emir-i müminin mesela bir beldenin valisi, bir kasabanın kaymakamı durumunda olan efendim bir devletin devletçinin efendim başkanı durumunda olan kimse kıldırır. Bunu böyle efendim hatırlıyorum geçtiğimiz zamanlarda Evren Paşa reisi cumhurken söylemişlerdi. O da garipsemişti. Ya bak şuna bak. Namazı ben kıldıracakmışım filan diye şaşkınlığını ifade etmişti ama işin doğrusu budur. Yani çok önemli. Devletin en yüksek şahsiyeti gelecek. Camide hutbeyi okuyacak. Halk da onu dinleyecek. İslam meseleleri beraber efendim böylece anlatmış olacaklar birbirlerine efendim ve Müslümanlar böylece toplumlarını ilerletecek, geliştirecek. Bu anlaşılıyor yani. Tabii şimdi devlet başkanları bu işlere yanaşmıyorlar. Yönetici durumda olan yüksek efendim yöneticiler yanaşmıyorlar. Memurlar tayin edilmiş. Namaz kıldırma memuru efendim imam. Cuma namazını imam ve hatip falanca kıldırsın. Tabii bu da caiz. Bunun da olması doğru. Çünkü hiç kıldıracak kimse olmasa cemaat gelecek camiye açıkta kalacaklar. Bir ağzı laf yapan, İslam'ı bilen bir kimse olmayınca birbirlerine bakıp kalacaklar. Efendim tabii birisinin tayin edilmesi de doğru. Eskiden beri ecdadımız zamanında da böyle bir tayin yapılmış. Ama aslında namaz tayin işi değildir. Gönül işidir. Efendim herkesin boynuna borçtur. Bunu böyle ne kadar yüksek mevkii olan insan kıldırırsa o kadar halka etkisi fazla olur. Ben İslam ülkelerini geziyorum. Bazı ülkelerde bakıyorum. Üniversitenin profesörü camide cuma günü imamlık yapıyor. Doçent, profesör, efendim birisiyle tanıştık. Peygamber Efendimiz'in de sülale-i tahiresinden efendim evi var, köşkü var. Bizi çağırıyor gittiğimiz zaman o ülkeye. Efendim üniversitede iktisat üzerine efendim doçent, işte profesörlüğü yakın kitaplar yazmış filan. Bilmiyordum. Efendim cuma namazını kendisinin kıldırdığını, mahallesindeki kocaman bir cami var. Orada cuma namazını kıldırıp hutbeyi okuduğunu öğrendim, sevindim. Tabii halk da her şeyi bilen efendim yüksek terbiyeli bir insanın karşısında böyle efendim konuştuğunu görünce ennâsu alâ sülûki mülûkihim denmiş. Arapça bir söz bu. Edebi bir efendim üslupta güzel bir söz. Atasözü gibi. İnsanlar meliklerinin, amirlerinin, başkanlarının, yöneticilerinin yolunca gider. Onlar iyi olursa onlar da onun arkasından iyi yere giderler. Kötü olursa kötü yola giderler. Efendim amir iyi olursa insanları iyi yola çekmenin sevabını alır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bizans İmparatoru, Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e efendim mektup yazdı sağlığında. Peygamber Efendimiz İslam'ı Arabistan Yarımadası'ndaki insanlara anlattıktan sonra çevredeki devletlere de elçiler ve mektuplar göndererek İslam'ı onlara anlattı ve onları İslam'a davet etti. Heraklius'e efendim Sasani İmparatoruna, Habeş İmparatoruna, Mısır hakimine, Bahreyn hakimine, her tarafa efendim elçiler göndererek, mektuplar yazarak İslam'ı anlattı ve onları İslam'a çağırdı. Bu mektupları Hamidullah Bey, Muhammed Hamidullah Bey El-Vesaik-i Siyasiye diye neşretmiştir o tarih kaynaklarından çıkartarak. Orada Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu naklediliyor. Eslim teslem. Muhatabı olan hükümdara diyor ki eslim, Müslüman ol, teslem, selamete erersin. Hem dünyada salim olursun, hem ahirette cennetlik olursun, selamete erersin, ebedi saadete erersin. Yü'tikallahu ecreke merrateyni. Allah sevabını sana kat kat, katmerli olarak verir. Bir, senin kendinin Müslüman olma sevabın, bir de sana bakıp, sana tabi olduğu için senin peşinden gelip Müslüman olanların sevabı, onları da kazanırsın. Yöneticilerin böyle şeyleri var. Efendim, kar elde etme imkanları var. Kendileri iyi Müslüman olur da efendim başkalarını da İslam'a çekecek güzel bir yönetim uygularlarsa ne olur? Onların sevabını alır. Mesela bizim kardeşlerimizin yönetimde olduğu bazı zamanlarda bazı daireleri hatırlıyorum. Oralara camiler yapıldı. Memurlar uzak yerlere gidemiyorlar. Efendim belki Cuma'yı kaçıracaklar ama orada camiler yapıldı. Hem halk istifade etti hem de efendim memurlar rahatlıkla orada çalışan binlerce kişi, işçi, memur, amir namazlarını kıldılar. Cumalarını kıldılar. Ne kadar güzel. Bizim fakültelerde de, yüksek okullarda da benim efendim derse gittiğim yerlerde böyle mescitler açılmıştı hatırlıyorum. Mesela Sakarya Mimarlık Mühendislik'te, Yükseliş Mimarlık Mühendislik'te efendim biz dersi verirdik, aradaki teneffüste giderdik, ikindi namazımızı kılardık hemen. Ondan sonra tekrar dönüp namazımızı kıldıktan sonra derse girerdik, yani teneffüste bu işi halletmiş olurduk. Efendim, evet yakında cami olabilir ama camiden camiye gitmek için binadan alt kata ineceksiniz, çıkacaksınız, camiye gideceksiniz, tekrar geleceksiniz, yarım saat. Yani mescit lazım. Müdavim olan bir insanın namazını 5 vakit kılması gerekiyor her Müslümanın tabii. Yakınında mescit olması lazım. Onun için namazgahlar vardı, yani büyük mescitler vardı ama onların yakınında namazgahlar da vardı. Mesela Kapalı Çarşı'da ben hatırlıyorum. Çok sevdiğimiz ihvanımızdan esnaf vardı. Yani esnaftan bazı hacı amcalarımız vardı, baba dostlarımız vardı. Efendim onları hatırlıyorum. Terlikçi, patikçi, ayakkabıcı, mescitçi, efendim vesaire esnaf. Namaz vakti oldu mu hemen yanlarındaki namazgaha, mescide giderler, kılar, dükkanı kapatıp giderlerdi. Tekrar gelip açarlardı. Yani bir saniye geçirmezlerdi. Müşteri gelse bile namazdan sonra lütfen o zaman gelin derlerdi. Namazı tehir etmezlerdi. Yani böyle bir insanın yönetim imkanlarını değerlendirerek efendim başkalarının da ibadet etmesine sebep olması büyük sevaplar kazandırır. Mesela ben hatırlıyorum Erzurum Üniversitesi'nde o zamanın rektörü efendim bir mescit yaptırmaya, büyük bir cami yaptırmaya başladı. Biz sonra nasip oldu, gittik orada cuma namazı filan da kılmıştık. Ne kadar güzel. Ortadoğu Üniversitesi'nde efendim profesörler bu işi ön ayak oldular, yaptılar. Yurt dışından başka ülkeler yardımcı oldular. Böyle bir teknik üniversitede böyle bir mescit yapılıyor, ne kadar güzel diye. Efendim, oralarda tabii öğrenciler, binlerce öğrenci var. Onlar otobüslere binip şehre gidip namaz kılıp gelinceye kadar yarım gün geçer. Yani onların ibadetlerinin yapılması sağlanmış oldu. Ne kadar güzel oldu. Bu tabii bir ihtiyaç, insanoğlunun ibadet ihtiyacı. Çok büyük bir ihtiyaç. Zaten anayasamızda da din, vicdan hürriyeti, ibadet hürriyeti var. Onun için böyle şeylerin olması lazım. İnsanın inancına göre yaşaması kadar tabii şey olamaz. Bakınız biz şimdi Avustralya'da efendim 4000-5000 kilometre karayolu yaptık. Yani arabamıza bindik. Akşam olduğu zaman efendim güzel motellerde kalarak 4000-5000 kilometre yol yaptık. Muhtelif şehirlerdeki kardeşlerimizi ziyaret ettik. Muhtelif çalışmalar yaptık. Melbourne'a gittik. Efendim oraya giderken muhtelif şehirlerden geçtik. Oradan efendim Mildura'ya geçtik. Mildura'dan efendim çok meşhur bir şehir olan Broken Hill'e gittik. Broken Hill'in efendim bizler için, Müslümanlar için özel bir anlamı var diye. Orada iki tane şehit edilmiş kişi var. Efendim onları ziyaret ettik. Afganlıların kurmuş olduğu Avustralya'nın ilk mescitlerinden sayılan mescidi filan ziyaret ettik. Şimdi bütün gezdiğimiz yerlerde tabii bir ön düşünme yapmamız gerekiyordu. Efendim, namazları nerede kılıyorduk? Avustralya'nın çok güzel bir düzeni var. Her kasabada, her şehirde en aşağı bir tane büyük park bulunuyor. En aşağı bir tane. Şehir büyüdükçe tabii parkların sayısı artıyor. Şehrin girişinde veya çıkışında bir veya iki tane çok büyük park oluyor. Bu parkın içinde abdest alma yerleri, yani tuvaletler oluyor. Efendim, çimenlik oluyor, oturma yerleri oluyor, masalar, sandalyeler, gölgelikler, yemyeşil. Seyahatlerimiz esnasında namazlarımızı hep bu parklarda abdestlerimizi alarak, seccadelerimizi yayarak kıldık. Tabii vakit namazları böyle. Hatta bir kasabaya geldik, orada namaz kılarken biraz da güneş fazlaydı. Biraz efendim gölge olsun da seyahat öyle devam edelim derken birisi karşıdan çıktı geldi. Kıbrıslıymış, efendim ismi Yusuf'muş. Yunanlılar görmüşler uzaktan bizi, o kasabada oturan. Demişler ki sizinkilerden bir grup var parkta, git onların yanına. Kıbrıslıyı göndermişler, o da geldi, selam verdi, tanıştık. İyi bir şey oldu yani, içinde sevindirici bir şey oldu. Yani namazları böyle Avustralya'da cemaatle kılıyoruz seyahat halinde giderken. Tabii efendim asıl mühim mesele cuma namazı. Yani günlerce süren, iki hafta süren, efendim cumaya rastlayan seyahatlerde cuma namazı nerede kılacağız? Avustralya'da Müslümanların sayısı az. Her şehirde yok, her kasabada Müslüman yok. Onun için gideceğimiz yeri şöyle ölçüyoruz. Yakınında neresinde cuma namazı kılınabilir diye. Geçen senenin sonbaharında Amerika'yı gezdiğimiz zaman da böyle yapmıştık. Amerika'da da elhamdülillah hiç cumayı kaçırmadık. Efendim cuma kılınan yerler her yerde, her şehirde aşağı yukarı Amerika'da artık oluşmuş durumda. Avustralya'da da böyle biraz dikkat ederse insan nerede cami var diye, ya Pakistanlıların bir camisini buluyor, ya efendim Lübnanlıların, ya Arnavutların, ya Boşnakların bir şey çıkıyor yani. Ya Kıbrıslıların bir camisi oluyor. Geçen cumayı anlatayım size. Efendim biraz böyle ilginç gelebilir bizim bu şeyimiz. Avustralya'nın iç karayollarından birisindeydik. Yani Müslümanların olmadığı bir ıntıkadaydık. Efendim geceliğin geceledik. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Ertesi gün efendim ikiye ayrıldı kafilemiz. Bir kısmı şeye dönecek. Efendim Sydney'e dönecek bulunduğu yerden. Bir kısmı da Brisbane'a ulaşacak. Bu Sydney ile Brisbane arası 1000 kilometre. Biz de aşağı yukarı ortalardayız. Efendim ertesi gün cuma. Cuma namazını kılmamız lazım. Ne yapalım? Biz Brisbane'a yetişmeyi amaçladık ve Brisbane'da kardeşlerimizin tutmuş olduğu çarşı içindeki bir mescitte cuma namazı kıldık. Hatta kardeşler vazifeyi bana verdiler. Hutbeyi ben okudum. Cuma namazını kıldık. Öbür kardeşlerimiz ne yaptı? Onlar güneye doğru gideceklerdi. O civarda şey yok. Efendim Müslüman yok. Ne yaptılar? Onlar da araştırma yapmışlar. Armidale isimli bir iç şehirde efendim üniversitede Müslüman öğrenciler varmış. Malezya'dan, efendim bilmem Endonezya'dan, Pakistan'dan gelen üniversite idaresi onlara alan vermiş. Efendim bina vermiş. Müstakil bir mescit yapmışlar. Armidale Üniversitesi'nde. Arkadaşlar o 180 kilometre uzaktaki o Armidale şehrine, o üniversite camisine gittiler. Ve üniversite camisinde kapıda arabalarıyla 4-5 arabaydı onlar. Efendim biz cuma namazına geldik deyince efendim buyur etmişler. Gittiler. Orada cuma namazını kılmışlar. Çok memnun oldular. Sevindiler. Biz de biriz buna yetiştik. Cumamızı kıldık. Cumamızı kaçırmadık elhamdülillah. Yalnız tabii güzel olan taraf Avustralya'da efendim istek üzerine üniversite idaresi mescit veriyor. İmkan veriyor. Kolaylık gösteriyor. Bunu başka üniversitelerde de duymuştuk. Üniversite idaresi Müslüman öğrencilerden çok memnun olmuşlar. Efendim, ondan sonra da büyük destekler sağlamışlar başka üniversitelerde de. Çünkü onlar uyuşturucu kullanmıyorlar. Onlar kötü öğrenci değiller. Onlar böyle efendim hocalarının da dikkatini çekecek güzel vasıflara sahip olduğu için memnun olmuşlar. Hatta duydum ki Sidney'de lise öğrencileri kendileri için mescid istemişler. Şeyde, lisede, ortaokulda onlara da vermişler. Ve okul idaresi onları çok destekliyormuş. Çünkü öteki öğrencilerden daha Müslüman öğrencilerin olumlu olduğunu, verimli olduğunu, faydalı olduğunu görmüşler. Tabii bunlar güzel şeyler. Avustralya hükümetinin şeyini gösteriyor. Yönetim anlayışını gösteriyor. Kendisi Müslüman olmasa bile başkalarının inancına saygı gösteriyor. Batı bu. Biz de Batılılar gibi olmak istiyoruz ya. Hani efendim Batı'nın sinai bakımdan efendim medeni bakımdan daha güzel imkanları geliştirmiş olmasından dolayı efendim onları örnek alıyoruz. Bilimsel ilerlemelerinden istifade ediyoruz ve biz de onlarla yarışıyoruz. Biz de onlar gibi olalım. Ama onların bu yarışmaları, kazanmaları ve başarıları yani sadece bilimsel alandaki başarılarına dayanmıyor. Aynı zamanda içtimai alanda yani toplumsal alandaki anlayışları da toplumun gelişmesine büyük katkıda bulunuyor. Büyük faydalar sağlıyor. Onlar insanları fikir bakımından, inanç bakımından serbest bırakıyorlar. Bugün buradaki, Avustralya'daki ve Amerika'yı gezdiğim zaman orada da görmüştüm. Almanya'da, başka yerlerde de görmüştüm. İnsanların şöyle efendim resimlerini çeksem, size göndersem, televizyonlarınızda seyretseniz şaşarsınız. Mesela sıhhate uygun diye duymuşlar. Hanımlar çok güzel giyimli, yani yüksek tabakadan hanımlar efendim, ayakkabılarını giymeden yalmayak yürüyorlar, geziyorlar şap şap şap. Şehrin lüks dükkanlarının olduğu yerde, güzel yerlerde, efendim, büyük çarşılarda, efendim, büyük iş yerlerinde arabası çok güzel. Efendim bilmem en pahalı araba filan ama yalnayak şıp şıp dolaşıyor. Burada da öyle. Hanım çıplak ayaklı, bey çıplak ayaklı, çocuk çıplak ayaklı. Tabii bir şekilde herkes bunu hoş karşılıyor. Giyimini, kuşamını, inancını hoş karşılıyor. Biz burada sarığımızla, cübbemizle dolaşıyoruz, sakalımızla dolaşıyoruz. Dün milletvekili bir tanıdık bizi meclislerine çağırdı. Efendim, Sidney'de meclis binasına gittik. Ben özellikle sarığımla, cübbemle gittim. Efendim, meclis binasına girdik. Türkiye'den misafiriz dedik. Efendim, o milletvekili bizi karşıladı. Efendim, milletvekili salonunu gösterdi. Resimleri izah etti. Efendim, senato denilen efendim kısmı gösterdi. Başka yerleri gezdirdi. Ama o kıyafetimizde. Yani kimse karışmıyor, garipsemiyor, ayıplamıyor. Avustralya'nın diyorlar anlayışı efendim herkese saygıdır. Multi cultural, yani çeşitli efendim medeniyetlere mensup insanlar hoş geldi, sefa geldi, buyursunlar. İşte burada efendim yaşasınlar diye bir olumlu tavır gösteriyorlar. Bunları nakletmek benim için çok tatlı oluyor, sevindirici oluyor. Yani ibret alınsın diye. Belki dünyayı bilmeyenler, batıyı bilmeyenler, başka türlü düşünenler olabilir. Sakallıyı görünce yadırgayanlar, efendim başörtülüyü görünce yadırgayanlar, sarıklıyı, cübbeliyi görünce yadırgayanlar. Bunlar artık yani biraz çağ dışı şeyler olduğunu anlaşılsın, anlasın herkes diye bu misalleri anlatıyorum. Gazetelerden işte bize gelen haberlerde efendim şey yapıyoruz. Sarık yasak. Niye yasak? Yani sarıkla namaz kılmak 70 kat daha sevap. Yani bırakın o sevabı alsın. Başörtülü ve efendim sarıklı, affedersiniz, sakallı insan üniversiteye alınmayacak. Buradaki profesörlerin, öğrencilerin hepsi sakallı. Yani hatta o bilimin bir görüntüsü gibi kabul ediliyor. Yani profesör deyince sakallı profesör düşünüyorlar. Üniversite öğrencisi deyince böyle sakallı diye düşünüyorlar. Tabii onlar dini sebeple bırakmıyor sakalı ama yani şöyle demiş gibi oluyor. Ben o kadar çok çalışıyorum ki derslerime, bilme kelime o kadar vermişim ki yani bununla bile uğraşmıyorum. Saçı, sakalı birbirine karışmış, uzamış oluyor. Kimse de garipsemiyor, emin olun. Kimisi blücünle geliyor, kimisi kısa pantolonla geliyor. Efendim, kimisi sakallı geliyor. hocalar öğrencilere saygı gösteriyor. Efendim en saygın ifade ile efendim beyefendi diyerek hitap ediyor öğrencisine. Tabii şeyde öğrenci de hocasına aynı saygıyı gösterme durumunda. Karşılıklı bir sevgi ve saygı, efendim nezaket, medeniyet bunu icap ettiriyor. Şimdi gazetelerde okuyoruz efendim, bilmem başörtülüler ve sakallılar üniversiteye girmeyecek. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok ki. Yani eğitim hakkını engellemek, anayasayı çiğnemek demektir. O inancından dolayı başını örtecek. Bir Müslüman kadın başını açamaz ki. Başkası istedi diye başını açamaz ki. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başını örtmeyi emretmiş. Mümin hanımlar başlarından aşağı örtülerini alsınlar diye, ziynetlerini göstermesinler, yani saçlarını efendim, boyunlarını göstermesinler diye Allah'ın emri olduğu için Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, İran'da, Suriye'de, efendim Cezayir'de, hatta bizim devletimizde eski tarihlerde kendi hudutlarımızda efendim eski büyüklerimiz, büyüklerimizin anneleri, kitaplarda gördüğümüz kimseler, efendim hanımları, çarşaflı, sakallı filan. Yani bu inançtan dolayı olan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazan bir şey olduğu için, fıkıh kitaplarında yazmasa bile 20. yüzyılda bir insan ben böyle yapmayı uygun görüyorum dediği zaman, efendim o hür olmalı, onu yapabilmeli, yani istediği gibi giyinebilmeli, istemediği şekilde giyinmemeli, başkasının efendim şeyine, baskısına maruz kalmamalı. Bunlar İslam'la efendim böyle ilgili, inançla ilgili meselelerde yapılan baskılar tabii anayasaya da aykırı oluyor, çağdaşlığa da aykırı oluyor, laikliğe de aykırı oluyor. Laiklik ne demek? İnsanın efendim inancında serbest olması, herkesin efendim istediği inancına göre yaşamasının sağlandığı düzen demek. Yani laik devlet ne demek? Milletinin, fertlerinin inançlarına bir baskı yapmayıp onları serbest bırakan demek. Ve Avrupa'da böyle, Amerika'da böyle, Fransa'da böyle, Almanya'da böyle, İsveç'te böyle, İngiltere'de böyle, Avustralya'da böyle. Yani her taraf kilise dolu. Her taraf yani dindarlığını yaşayan insanlarla dolu ve isteyen gerçekten istediği şekilde dindarlığını yapıyor, yaşıyor, dinini yaşıyor ama başka türlü yaşayanlar da, onlar da istediğine göre hareket ediyor. Çeşitli kiliseler var, çeşitli efendim yollar var, çeşitli diyelim ki mezhepleri var kendilerinin veya tarikatları var diyelim efendim. Kimse kimseye efendim müdahale etmesin diye kurulmuş bir sistem zaten bu laiklik. İşte burada bunlar böyle efendim. İnşallah Türkiye'de de herkes bunun medeniyetin icabı olduğunu anlar. Zaten kimsenin kimseyi kırmaya hakkı yok. Yani nezaket bunu gerektirir. Bir insanı üzmek gaddarlıktır, zalimliktir. Bir insan niçin üzüyor öteki insan? Üzmemeli, karışmamalı ve üzmemeli. Üzüyorsa medeni değildir, gaddardır, zalimdir. Efendim, üzmemesi lazım, karışmaması lazım. Avrupa böyle, Amerika böyle ve bunun binlerce misalini efendim böyle resimleriyle, yazılarıyla, efendim gazetelerdeki efendim çeşitli efendim haberleriyle size iletebilirim. İşte böyle bir, yani yabancı diyarda gezerken bile cumamızı terk etmeden efendim namazlarımızı kılarak efendim binlerce kilometre yapabiliyoruz ve günlerce yol alabiliyoruz elhamdülillah. Allah-u Teala Hazretleri hepimize sevdiği kul olmayı nasip etsin. Gerçekleri görmeyi görmeyenlere nasip etsin. Efendim İslam'a gönül vermiş insanların da İslam'a sımsıkı bağlanmalarını ve imtihanları kaybetmemelerini, sıkıntıları gördük diye efendim dinlerinden taviz vermemelerini, böylece efendim vefalı olduklarını görmek istiyoruz. Allah böyle güzel davranışlar nasip etsin. Yolunda daim ibadetine müdavim eylesin. Dini mübini İslam'a ve Müslümanlara en güzel şekilde hizmet etmeyi, Kur'an yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamayı nasip eylesin. Yabancı diyarlarda bile İslam'ı güzelce yaşayabiliyor, giyimimizle, kuşamımızla, ibadetimizle Müslümanca ömür geçirebiliyorsak, ülkemizde de daha rahat, daha güzel efendim yaşamlara Müslüman kardeşlerimiz ersinler, hem maddeten hem manen efendim her yönden mutlu olsunlar. Temenni ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri iki canda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.